9 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. MKB-bedrijven zijn kritisch over het energiesteunpakket van de overheid. Volgens MKB Nederland komen veel bedrijven niet in aanmerking voor de regeling. Het kabinet wil de helft van de stijging van de energiekosten van kleine en middelgrote bedrijven op zich nemen. Maar bedrijven moeten dan wel minstens 12,5% van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten. Volgens MKB Nederland komen bakkers daar bijvoorbeeld al niet aan, terwijl hun kosten wel zodanig oplopen dat ze die niet kunnen doorberekenen. Ook Koninklijke Horeca Nederland noemt de regeling teleurstellend. Premier Rutte zegt dat er alles aan gedaan wordt om de situatie van de bedreigde prinses Amalia zo kort mogelijk te laten duren. Gisteren zeiden koning Willem-Alexander en koningin Maxima dat Amalia weer thuis woont en eigenlijk niet naar buiten kan. Ze kan nog wel naar haar studie in Amsterdam worden gebracht, maar een normaal studentenleven zit er niet in. Rutte wilde op zijn wekelijkse persconferentie niet reageren op vragen wie er achter de bedreiging zit. De Russische president Poetin heeft in een persconferentie in Kazachstan gewaarschuwd voor een wereldwijde catastrofe bij een confrontatie tussen de NAVO en Rusland. Hij reageerde daarmee op uitspraken van NAVO-topman Stoltenberg. Die zei gisteren dat de Russen op ernstige gevolgen kunnen rekenen als het land kernwapens inzet in Oekraïne. De Britse acteur Robbie Coltrane is overleden, meldt de BBC. De acteur is vooral bekend uit de Harry Potter films. Daarin speelde hij Hagrid, de terreinknecht van toverschool Zwijnstein. Coltrane speelde eerder in zijn carrière ook in tientallen films en series, voornamelijk komische rollen. Zijn management maakt vandaag bekend dat hij is overleden. Robbie Coltrane was 72 jaar. Het weer, vooral in het oosten nog wat regen. Al klaart het op steeds meer plekken op. Er kan lokaal mist ontstaan. Vannacht koelt het af naar een graad of 11. Morgen dan af en toe zon, maar ook wat buien bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is op de meeste plaatsen voorbij. We zien nog wel wat drukte ten zuiden van Utrecht op de A2 richting Den Bosch en de A27 naar Gorkum. Maar heel veel vertraging is er daar niet meer, hooguit 10 minuten. Op de A12 bij Arnhem is meer oponthoud richting Duitsland. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Arnhem-Noord en Zevenaar over 10 kilometer. En de vertraging is bijna 20 minuten. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Hey, zo'n lege batterij. Wat doe jij ermee? Ik lever hem in. En geef hem een nieuw begin. In elke leeg nog een dikke, vette plus. Inleveren dus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tech.